Uprzejmie dziękujemy. Wracamy na chwilę do dokonań taty mojego. Zastanówcie się sami, czemu w domu nocami tylu ludzi się budzi i wam też chce się wyć. I zasnąć, gdy dobranoc powiemy wam.